Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 6 marca, minęła 14. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Sejm wybrał nowych członków Krajowej Rady Sądownictwa. Za chwilę relacja naszego reportera. Na razie zarzuty dla 6 pseudokibiców z Gliwic. Śledczy nie wykluczają kolejnych, dla 20. Oprócz białoruskiego i angielskiego na dworcu w Mińsku pojawiły się napisy w języku chińskim. Sejm wybrał nowych członków Krajowej Rady Sądownictwa. Izba dokonała wyboru większością 3/5 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Lista przyjętych kandydatów to 15 osób. Na miejscu jest Michał Fedusio. Powiedz, jak przebiegała dyskusja w Sejmie w tej sprawie? Dyskusja była krótka, ale burzliwa. Lista kandydatów powstała na podstawie wcześniejszego wyboru kandydatów zgłoszonych przez kluby poselskie. Na ten wybór zdecydowały się jednak tylko dwa ugrupowania, PiS oraz Kukiz 15, przypominał przewodniczący Sejmowej Komisji Ustawodawczej Stanisław Piotrowicz z PiS. Należało wyłonić listę 15 kandydatów. Problemu nie było, bo kluby poselskie zgłosiły tylko 15 kandydatów, a więc tylu, ilu winno znaleźć się na liście. Opozycja wyjęła karty do głosowania w momencie zatwierdzania listy kandydatów do KRS. Głosowanie poprzedziła niewielka liczba wystąpień na mównicy. Przykładowo prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz stwierdził, że wyboru dokonano wbrew regułom demokratycznym. Dzisiejszym głosowaniem po raz kolejny potwierdzacie, że sprawiedliwość jest uciekinierką z obozu zwycięstwa. Polacy oczekują szybszych postępowań, powszechnego udziału ławników, ale nie oczekują zamachu na niezależność sądownictwa. Za wyborem nowych członków KRS było 267 posłów. Nikt nie wstrzymał się od głosu. W Sejmie jest Michał Fedusio. Dziękujemy za te relacje. Są pierwsze zarzuty za sobotnie burdy w Gliwicach, po których przerwano mecz Piasta z Górnikiem. Usłyszało je 6 pseudokibiców. Zarzuty dotyczą m.in. naruszenia nietykalności cielesnej policjantów i znieważenia ich, a także wdarcia się na murawę. 2 z tych osób już trafiły do aresztu za inne przestępstwa. Prokurator Marcin Masłowski. Na tą chwilę obecną jest wytypowane około 20 osób, które prawdopodobnie w najbliższych dniach również będą miały przedstawiane zarzuty. Władze Gliwic chcą wyjaśnień na temat sobotnich zajść na stadionie. Chodzi o klub, ale też i kibiców, mówił prezydent miasta Zygmunt Frankiewicz. Będziemy żądali poza normalną procedurą karną pokrycia strat, a to nie jest tylko ogrodzenie wyłamane. Tych strat będzie zapewne dużo więcej, więc z takich pozwów cywilnych myślę, że klub tych swoich roszczeń będzie dochodził. Na kluby Piasty Gliwice i Górnik Zabrze nałożono także kary finansowe. Mówił Łukasz Kałuża z Polskiego Radia Katowice. Międzynarodowa organizacja Handicap International doczepiła w Paryżu do reprodukcji rzeźby Wenus z Milo drukowane w 3D protezy. Akcja społeczna odbywa się w ramach kampanii, podczas której protezy 3D otrzymało kilkanaście osób z Togo, Syrii i Madagaskaru. Organizacja chce przyspieszyć i rozszerzyć akcję na inne kraje, aby dać takie protezy większej liczbie osób. Na koniec w Mińsku po chińsku. Jedwabny szlak kolejowy najwyraźniej dotarł do stolicy Białorusi, gdyż na tamtejszym dworcu pojawiły się napisy także w języku państwa środka. Chińska obecność na Białorusi jest coraz bardziej widoczna. Pół roku temu informacje w języku chińskim pojawiły się na lotnisku w Mińsku. Chińczycy budują w okolicy stolicy chińsko-białoruskie centrum przemysłowe. Białorusini chwalą się też, że zaczynają wysyłać do tego kraju coraz więcej żywności. Jednocześnie w mediach co pewien czas pojawiają się informacje o tarciach w dwustronnej współpracy. Jaskrawym tego przykładem może być ciągnąca się budowa fabryki celulozy bielonej w Świętochorsku. Fabrykę buduje chińska firma za zaciągnięty w Chinach kredyt. Jednak wykryto tam szereg niedociągnięć, w tym dotyczących ekologii. Do tego chińscy robotnicy kilka tygodni temu pojechali świętować swój nowy rok i dotychczas nie wrócili. Jak zauważa rozgłośnia Radio Swoboda, nikt dokładnie nie wie, kiedy wrócą z Chin i wznowią pracę. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Kraj rozciąga się na kilka stref czasowych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Najchłodniej dziś w Suwałkach 0 stopni, najcieplej w Krakowie 7. W nocy w wielu regionach deszcz ze śniegiem i śnieg, na wschodzie marznące opady i powodujące gałoleć, na południu i miejscami w centrum mgły. Na termometrach w nocy od minus 5 stopni na Suwalszczyźnie do 0 na zachodzie. Jutro od plus 1 w Gdańsku i Suwałkach do 8 w Krakowie. W centrum kraju około 3 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja Polskiego Radia. Polskie Radio zaprasza do udziału w 21. konkursie muzyki folkowej Nowa Tradycja 2018.

więc przystępujemy do wyjaśnienia. Piosenka nosi tytuł My Baby Didn't Come Home. Moja ukochana, moja dziewczyna, bo to mężczyzna śpiewa, nie wróciła do domu. I to nie jest tematem, nie jest dom, nie jest baby, nie jest powrót, nie jest wyjście. Ale może to jego ukochany nie wrócił do domu. Dlaczego to musiała być dziewczyna? Możliwe. No, nie jest razie. Ukochany również. Natomiast podsunąć jeszcze krok dalej, powiedzieć w wyjaśnianiu, jest... jest stan tego domu. To jest najgorszy konkurs w dziejach radiofonii. No zobaczymy, jak państwo sobie poradzą. Wpatruję się w ekran komputera, który pokazuje państwa odpowiedzi i jestem skołowany, bo taki rozrzut duży. O tak. Na przykład bardzo mnie zaciekawiła odpowiedź, że tematem jest uczucie ulgi. Bo może on się cieszy, że ona baby nie wróciła do niego, czy wrócił. No tak. To jest nieprawidłowa odpowiedź. Również dziwi mnie odpowiedź, która brzmi: oznaki starzenia. To też nie to. No to zupełnie nie to, ale oznamiam państwu, że za chwilę Anna Gacek, redaktor, współautorka tej audycji, ogłosi trafienie. Pani Ewo, o 14.11 wysłała pani do nas SMS z prawidłową odpowiedzią, że tematem dzisiejszej audycji jest pustka. Brawo, pani Ewo. No, te neoklaski mizerne to nagroda. Tak. Podam Państwu króciutki rys historyczny. Powiedziałem Ani, że nie mam pomysłu na temat detonacji i że mam pustkę w głowie. I co powiedziała Anna Gacek? No to niech to będzie tematem. No więc, proszę Państwa, pustka rozumiana bardzo różnorodnie, jak myślę, w dzisiejszych wyborach muzycznych, teraz prezentuje redaktor Anna. I zacznijmy od pustki, która spotkała mnie, kiedy przyszło do szukania piosenek na dzisiejszą audycję, bo okazało się, że nagle pustka w głowie. Niby coś przychodzi mi do głowy, ale czy to na pewno na temat, czy nawet jak na mnie nie na temat za bardzo. Czy mnie się wydaje, czy jeszcze przed pierwszą swoją piosenką kombinujesz? Tak. Ale przynajmniej ta pierwsza piosenka jest dynamiczna i głośna i tym chcę zdobyć jakieś punkty, których mi desperacko w tej chwili potrzeba. A moja była jaka? Mid-tempo, jak to się zwykło mawiać. Aha, mid-tempo. No w każdym razie, pierwszy utwór zatytułowany jest No Epiphany, czyli bez objawień, czyli bez pomysłu w głowie, bez tej złotej idei. Aha. A jak tego nie ma, to znaczy, że w głowie jest pustka. Aha. No tak myślę. No, proszę. We'll be right back. No mam poważny problem, bo może ja kompletnie nie rozróżniam szybkiego od wolnego. Ale jak to jest? Nadałaś wolniejszą piosenkę od mojej, twierdząc, że jest bardziej dynamiczna i szybsza? Bo jest taka gęsta tam w środku. Ale przecież ona była wolniejsza. Ale była gęsta od emocji. Aha, a kto to tak gęsto gra? Nie mogę niestety powiedzieć, gdyż jest brzydkie słowo w nazwie tego zespołu. Polskie czy zagraniczne? Zagraniczne. To przetłumacz, może, a nie, też będzie. Chyba my już kiedyś próbowaliśmy na antenie. To jest ktoś, kto jest bardzo zmieszany i poturbowany i nie po kolei taki trochę. I to jest dwusłowne i drugie słowo jest na U, a no pierwsze na F. Tak myślałem. Więc myślę, że tłumaczenie było dość zbliżone. No tak. Dobrze, to jak tam nasze pustki? Zostawmy do końca, tak, jest taka godzina. Otóż ja chciałem uprzedzić, że dziś w tonacji trójki o tematyce pustka, powinienem to mówić tak, jakbym w jaskini z echem był, pustka. Mam parę dłuższych nieco utworów, ale nie po 12 minut, nie rób miny, ale uprzedzam, że są takie powyżej 3 minut. Jak na przykład ten, którego tytuł, lekcja jest odrobiona, brzmi Into the Void. Tak. W próżnię kompletną. W próżnię. No, żeby do próżni dojechać, to trochę czasu to trwa. We'll be right back. Black Sabbath. Tak, nie będę narzekać. Słuchaj, czy mam spełnić prośbę pani Kasi? Absolutnie tak, bo to myślę jest nie tylko prośba pani Kasi. Naprawdę? Pani Kasia chciała, żebym powtórzył słowo pustka, tak żeby zabrzmiała w nim ta pusta przestrzeń. Ta pustka, żeby zabrzmiała w tej pustce. No, no mogę powiedzieć, że dzisiaj tematem naszej audycji jest pustko, pustko. Gdyby ktoś miał jeszcze jakieś wątpliwości. Chciałam także bardzo podziękować. Ja nie wiem, czy ten SMS nie jest podpisany, ale komuś, kto właśnie nas słucha, wracając autostradą z Wałbrzycha do domu do Katowic i wrzeszczy ze szczęścia, cokolwiek to. No tak, pochlebstwem to daleko można z nami zajechać. Co najmniej do Katowic. No to teraz, Aniu, ty jakiś dynamiczny utwór? Dynamiczny utwór. Jak on znowu nie będzie dynamiczny, to jesteśmy już w połowie audycji i ciągle nie zdarzyło się nic, co... Mam nadzieję, że tym razem się uda. Mam rezerwę, nie bój się. Ja wiem, że powiedziałam to w złą godzinę. Utwór zatytułowany Nowhere, czyli donikąd. I to jest utwór o tym, że wszystko w środku i w życiu to jest takie jedno wielkie nic. Jedna pustka. Śmieję się, bo przeczytałem list, właśnie to pretensja jest. Usłyszałem pustkę w pana wykonaniu i poczułem głód. No, nie chciałem tego wywołać efektu. No ale kiedy płynie aż strzewi, no to takie musi wywołać. No, z pustych, tak. Proszę państwa, temat audycji pustka, piosenki różnorodne. Przyszedł list właściwie z taką zawoalowaną pretensją, że bardzo łoimy, kiedy będą flaki. Ania powiedziała, że już za chwilę. Trochę mnie to zmroziło, no, ale mam w odwodzie coś. Natomiast teraz, żeby państwo nie myśleli, że ja się wyłącznie trudnię wyciąganiem slayerków i innych łomotów, sięgnąłem do, jak zwykle, do klasyki. Grupa The Supremes. Myślałam o tym. Piękna piosenka. Piękna taka piosenka. Klasyczna, proszę państwa. Mówię do młodzieży. Ona zawiera melodię i zawiera wierszowany tekst, który się w melodię wpasowuje i razem tworzą utwór pod tytułem Mój świat jest pusty bez ciebie. ciekawe, czy by nam uszło na sucho, gdybyśmy tego nie skorygowali. Ale ta cała moja zapowiedź psu na budę, ponieważ pomylony utwór poszedł na antenę i to pewnie moja wina. Chociaż niby był na temat, bo o złamanym sercu, o bólu, o pustce. I nothing w tytule, więc tak, wszystko no więc się zgadza. Ja bym to obroniła spokojnie. Nie, ale ja tak rzetelnie podchodzę do tego, skoro zapowiedziałem My World is Empty Without You, zagramy, to niechże to zabrzmi. Niestety chyba nadszedł moment. No dobrze, Aniu, zapowiedz. No oczywiście, że musiały się pojawić w audycji o takim temacie. Zresztą państwo do mnie pisali w tej sprawie już od 14. Czy będzie zespół Pustki w audycji o pustce? No. Taka łatwizna. Ale trzeba wspierać naszych, kibicować naszym, a nie tylko Slayer, Metallica i inne zagraniczne zło. Nie będzie dzisiaj Slayera ani Metaliki. Tyle z życia masz, ile dasz, tyle z życia masz, ile dasz. Tyle szczęścia w ile uwierzysz, tyle złota ile uniesiesz. Tyle sieńców ile złości, tyle samo gruchotanych kości. Tyle cukru ile goryczy, choć od dziecka wolę słodycze. Powiem to za ciebie, powiem to za ciebie, powiem to za ciebie, powiem to za ciebie. Powiem to za ciebie, powiem to za ciebie, powiem to za ciebie, powiem to za ciebie. Tyle mrozu, ile zachodu słońca ciągle za mało. Tyle zmierzchów, ile świtów, tyle nudy, ile przygód. Tyle łez, ile na trumnie piachu, tyle modów, ile strachu. A gdy usłyszysz statki na niebie, siedem razy spróbuj za siebie. Powiem to za ciebie, powiem to za ciebie, powiem to za ciebie, powiem to za ciebie. Powiem to za ciebie, powiem to za ciebie, powiem to za ciebie. Zapamiętaj moje słowa. Smutna, wydaje mi się, była ta piosenka. Czy ja wiem? Nie, nie była smutna? Była z przesłaniem. Wesoła była piosenka? Była pomiędzy. Aha, mid tempo. O właśnie. Rozumiem. No więc teraz w związku z tym, że tematem audycji jest pustka, muszę wygłosić takie małe wprowadzenie. Gdzie jest okropna pustka poza pustynią? Od razu wyłączyłem pustynię. Mm-hmm. Pustka i to na przykład od razu się łączy z tak szalenie aktualnym tematem naszych himalaistów na przykład. Pustka jest na tych bezbrzeżnych obszarach zamrożonych. Czy my właśnie kombinujemy, by podpasować nie, piosenkę pod temat? Wszystko pasuje. O tym jest piosenka. O tym mrozie, o tej pustce. Znaczy piosenka jest o mrozie, która nie ma nic wspólnego. O zimnej pustce. Wszystko jest na temat. O zimie, która nie ma nic wspólnego z pustką. Pustka, rozumiesz? Idziesz sobie, jest zimno i nic. Ani żywego ducha, ani człowieka. Tylko jeśli już to duchy, duchy pustki. Na tym zimnym pustkowiu. 6 razy użyłem tego słowa, które jest tematem audycji. Posłuchaj, jak piękna piosenka rysuje obraz tej zimnej pustki. Ale już nie wiem, Ronas, o ducha, zimnej pustki, o do tego zimie. Na Syberii to jest. ale było. Pustka, zimno. Trzeba bardzo uważać. Dobrze, że już u nas ta zima przeszła trochę. Ja jestem wciąż oszołomiona tym. Państwo nie wiedzą, państwo nie widzą, ale w studiu to ja siedzę bliżej głośników i to ja przyjmuję pierwszą falę tego uderzenia. Mogłem zrobić głośniej? Bo, co interesujące, przy kontrolkach, które powodują głośniej i ciszej, siedzi Wojciech Mann, tak, nie ja. Tak. Więc być może nawet powinnam w ogóle być wdzięczna, że nie było głośno. Ojej. Ja nie mam szans ale w tej audycji. Nagrodę masz możliwość zamknięcia dzisiejszej audycji swoją propozycją, która zapewne nie będzie o Syberii. Nie, i będzie subtelna, elegancka, wyrafinowana. I będzie też o pustce? Tym... Myślę, że tak. Jak to myślę? Bo nie wiem, co autor miał na myśli, kiedy tytułował piosenkę No Face, No Name, No Number. No to co zostaje? Zostaje bardzo dużo rzeczy. No nic nie zostaje, no. Jak to? No jak śpiewa o kobiecie, no to nic już nie ma, no. Nie może do niej zadzwonić, nie wie jak się nazywa. No Face, więc gdzieś umknęła mu już w tłumie. Umknęła, a tu nowa przyszła. Kiedyś się skończą. Kiedyś się skończą i zostanie sam. Sam jak palec. Dziękujemy. I'm looking for a girl who has no faith. She has no name or number. And so I search within this lonely place, knowing that I won't find her. Well, I can't stop this feeling deep inside of me. We'll be right back.